bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Radyo Akdeniz. Mardin'de Devrul Zeferan'da vaftiz olur bütün çocuklar. Fırat Dicle'sine kavuşur. Şattül Arap çöl olur. Gülersen Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde Ahmed Ahane mezarında gülser. Gülersen Iğdır'da neşeli bir kayısı ağacı çiçek açar. Açar bahçesinde gülleri annemin. Gülersen Erzurum'a bahar gelir. Mardin kapı şen olur. Gülersen Hece Siyabende kavuşur. Yıkılır Memluklar. Kartallar Dersim'e geri döner. Munzur şenlenir. Gülersen Cudi güneşin gözlerinden öper. Harran papatyadan bir gelinlik giyer. Gülersen annemin göz bebeklerinde ülkem de güler. Öyle bir gülümse ki gülüşün tutuklansın, bakışın yasaklansın. Tellerinde gelir. Suskunluğa çıkmak öyle kolay mı?